बटन दबा देंगे ना तो ये पंखे चल पड़ेंगे। ये पिलर पर एक ही बटन, पिलर पर जो बटन है आप वो दबा दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض بلا شبہ اللہ تعالی زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور بلا شبہ وہ دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے هو الذي جعلكم خلائف في الأرض وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا بس جس شخص نے کفر کیا فعلی کفر اس کے کفر کی وبا اسی کے اوپر ہوگی ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا کافروں کا کفر اللہ کے سامنے سوائے رسوائی کے اور کیا اضافہ کرے گا کافروں کا کفر کافروں کے لیے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ اے نبی فرما دیجئے کہ تم یہ تو بتاؤ کہ تمہارے شرکا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تو بتاؤ کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض کیا ان معبودوں نے معبودان باطلہ نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے ام لہم شرکن فی السماوات یا ان معبودان باطلہ نے آسمان کی یا کسی چیز کی تخلیق میں شرکت کی ہے اللہ کے ساتھ مل کر کام کیا ہے ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من یا ہم نے ان معبودان باطلہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان معبودان باطلہ کو کوئی کتاب دی ہے اور اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ تم ہمارے شریک ہو اور ان کے پاس یہ کتاب دلیل کے طور پر موجود ہے نہیں بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے بس ظالم لوگ ایک دوسرے کو وعدہ دلاتے رہتے ہیں اور حقیقت میں وہ دھوکہ ہوتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا اللہ کی قدرت کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ہلنے نہیں دیتا روکا ہوا ہے ولی انسالتا اگر زمین و آسمان ہلنے لگ جائے اللہ ہلائے تو ان معبودان باطلہ میں کون ہے جو ان کو ہلنے سے روک سکتا ہے کوئی بھی نہیں بلا شبہ اللہ تعالی حلیم بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر کہ انسان کی جو لمبی زندگی ہے اس سے انسان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے لمبی زندگی کے بارے میں حدیث میں بیان ہوا کہ جس شخص کی 60 سے 70 سال بعض روایات میں 50 سال بھی آیا ہے کہ اوپر زندگی ہو گئی وہ زندگی اس کی مذکرہ ہے اس کو یاد کرا رہی ہے کہ اب بڑھاپا آ رہا ہے اب دنیا سے جانے والے ہو تو فرمایا کہ جس کو لمبی زندگی اس نے کیوں نہیں اپنی زندگی سے نصیحت حاصل کری کہ اب جا رہی ہے یہ اور کتنا عرصہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا, اب اچھے اعمال کرنے چاہیے. پھر مزید یہ کہ اس زندگی کے ساتھ ہماری طرف سے کوئی نمائندہ بھی سمجھانے والا پہنچ جاتا ہے, یا تو پیغمبر پہنچ جاتے ہیں, پیغمبروں کے جانشین پہنچ جاتے ہیں, یا ان کے پھر جانشین پہنچ جاتے ہیں جو انسان کو سمجھاتے ہیں یہ اچھے کام ہیں یہ برے کام ہیں, برے کاموں سے بچو. ایک تو خود انسان کی زندگی اس کے لیے نصیحت ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ یاد دہانی کے طور پر مبلغ اسلام بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے, اندھے ہو جاتے ہیں, اور جتنا بوڑھے ہو جاتے ہیں اگر دینی رہنمائی حاصل نہ ہو تو جتنا بوڑھا ہو جاتا ہے انسان اتنا زیادہ لالچی ہو جاتا ہے, اور اگر دینی رہنمائی حاصل ہو تو پھر اس کو ہر لمحے ہر اگلی سوچ ہر اگلے دن میں اپنی موت یاد آتی ہے. اگر دینی رہنمائی حاصل ہو, دین کے ساتھ تعلق ہو, پڑھنا پڑھانا ہو اسلام کے ساتھ, تو اس کو اپنی موت قبر فکر لگی رہتی ہے, اور اگر دینی رہنمائی حاصل نہ ہو تو جتنا بوڑھا ہو جاتا ہے اتنا زیادہ اس کو فکر لگی رہتی ہے, یہ بھی بنانا ہے وہ بھی بنانا ہے, اور جوڑتا بھی بہت ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ ابن آدم کو اگر دو وادیاں سونے کی دے دی جائیں دنیا میں تو وہ تیسری کی فکر میں رہتا ہے کہ یہ تھوڑا ہی ہے. دیکھ رہے ہو آج کل کے حالات, آپ سمجھتے ہیں وہ ابن آدم ہے کہ جس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی, صحیح اس کو ماحول نہیں ملا تو اس میں دنیا کی لالچ آئی, دو وادیاں سونے کی ہیں تیسری کی فکر میں. اور اگر دینی رہنمائی میں کوئی شخص ہے اس کی اچھی تربیت ہے تو اس کو تو اپنا پانچواں جوڑا بھی فالتو نظر آئے گا کہ کیا فائدہ اتنے میرے کپڑے ہیں یا اس طرح ہیں, اس کو ہر وقت آخرت کی فکر رہتی ہے. اور انسان کی تربیت قرآن حدیث سے ہی ہو سکتی ہے, دنیاوی ماحول سے انسان کی تربیت نہیں ہوتی, وہ اور بگڑتا ہے, اور دنیاوی محبت اس کے اندر آتی ہے اور وہ ضروری کام کو بھی چھوڑ کے ادھر دنیا کی محبت میں لگا رہتا ہے. یہ پہلے سبق کی بات ہے. آج کے سبق کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے اور دلائل توحید بیان ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کے قبضے میں ہے سب کچھ, وہی تمہارا معبود ہے, عبادت کے لائق وہی ہے. فرمایا اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ پوشیدہ چیزوں کا بھی اس کو علم ہے, ظاہری کا ہے ہی ہے, پوشیدہ کا بھی ہے, اور وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. دلوں کے بھید کو کوئی نہیں جان سکتا. یہ جو فرشتے کرامن کاتبین انسان کے اعمال لکھنے والے بیٹھے ہیں کندھوں کے اوپر, یہ بھی ظاہری اعمال لکھتے ہیں, دلوں کا بھید یہ بھی نہیں جانتے, دلوں کا بھید اللہ ہی جانتا ہے. بہت سارے انسان کے نیکیاں آخرت میں جب آئیں گی تو وہ اعمال نامے میں نہیں ہوں گی. اعمال نامے میں تو فرشتے ظاہری اعمال لکھتے ہیں جو ان کے علم میں, یہ ادھر گیا تھا ادھر اس نے نیکی کی تھی, یہ ادھر گیا تھا اس نے برائی کی تھی, یہ اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے جو فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے, دیکھ رہے ہیں وہ. یا عصر میں فرشتے حاضری لگاتے ہیں کہ یہ جماعت میں حاضر ہیں, صبح کی جماعت میں فرشتے حاضری لگاتے ہیں کہ صبح کی جماعت میں حاضر ہیں, وہ ظاہری اعمال فرشتے لکھتے ہیں. بہت ساری نیکیاں اعمال نامے میں نہیں ہوں گی, وہ اللہ کو معلوم ہے, وہ علیم بذات الصدور, صرف اللہ کی ذات ہے, انہ علیم بذات, اللہ کی دلیل قدرت کی دلیل ہے. آگے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں دنیا میں جانشین بنایا, تم سے پہلے کوئی اور لوگ آباد تھے, اب تم وہ ایک زمانہ آئے گا کوئی اور لوگ آباد ہوں گے. جس نے اللہ کی ذات و صفات میں کفر کیا اس نے اللہ کا نقصان نہیں کیا, فعلیہ کفر, اس کفر کا ببال اسی کے اوپر ہوگا. اور کافروں کا جو کفر ہے یہ سوائے رسوائی اور خسارے کے اور ان کے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں ہے. کافروں کا کفر رسوائی میں اور مایوسی میں ہی ان کو فائدہ دیتا ہے. بس ظاہری طور پر وہ ڈیکوریشن میں لگے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یہ کام کرنا یہ کامیابی ہے, یہ حقیقت میں دھوکہ ہے, وہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی. قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ, اللہ تعالیٰ توحید باری تعالیٰ کے اوپر دلیل دے رہے ہیں, دلیل عقلی بھی اور دلیل نقلی. کہ نبی آپ ان سے پوچھے تو صحیح مشرکین مکہ سے یا بعد والے لوگ جو شرک کرتے ہیں کہ تم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو, کیا انہوں نے کائنات میں کوئی چیز پیدا کی ہے کہ اللہ کا شریک ان کو ٹھہرا رہے ہیں؟ اللہ کو وہ مانتے ہو تو معبودوں کو بھی سامنے سجدہ کرتے ہو, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے. تم کیوں ان معبودوں کی بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا انہوں نے کائنات کے اندر جو چیزیں پیدا کی گئیں زمین و آسمان وغیرہ سورج چاند ستارے یہ چیز, کیا ان معبودوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے کہ اللہ کا شریک ہے یہ؟ ام لہم شرک فی السماوات, یا انہوں نے بس علیحدہ سے تو کوئی نہیں پیدا کی, لیکن اللہ جو آسمان بنا رہے تھے تو انہوں نے بھی ساتھ مدد کی ہے, یعنی اللہ نے اور مل کر انہوں نے آسمان بنایا, یا کوئی چیز دونوں مل کر بنا رہے ہیں, علیحدہ سے کوئی چیز نہیں بنائی تو مل کر بنائی ہے. جس کو قرآن مجید نے ساتویں ستارویں پارے کے آخر میں فرمایا نا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے, سارے مل جائیں تو مکھی نہیں بنا سکتے. بتوں کے سامنے جو نذرانے لوگ چڑھاتے تھے, مٹھائی وغیرہ رکھتے تھے, مکھی کوئی اٹھا کے لے جائے تو وہ تو اس کو واپس نہیں کر سکتے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ خود یہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو وہ میلے پر گئے تو پیچھے ساروں کو توڑ دیا, بڑے کے گلے میں کلاڑی رکھ دی, وہ واپس آئے, انہیں اندازہ تھا, اسی نے کیا, دیکھا نہیں تھا. وہ بھائی یہی بچہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے, اسی نے کیا ہوگا. کہتے ہیں آپ نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھو نا, تم تو جن کو پکار رہے ہو, جن کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام ان کے منہ سے کچھ کہلوانا چاہتے تھے تو وہ خود کہنے لگے کہ آپ کو تو معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں, مالا ینتقون لا ینفعکم ولا یضر, یہ تو بولتے نہیں ہیں تکلیف نقصان اس طرح. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ, جو معبود تمہارے بول نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, نفع نقصان کے نہیں مالک, ان کو تم ان کے سامنے تم جھکتے ہو, عبادت کرتے ہو. اف, اور یہی وہ کہلانا چاہتے تھے کہ وہ اپنے منہ سے یہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ دلائل توحید دیے جا رہے ہیں عقلی اور نقلی. پہلی بات یہ کہی کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین میں انہوں نے کوئی, ان معبودوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے, یا یہ کہ علیحدہ سے تو پیدا نہیں کی. ام لہم شرک فی السماوات, کہ یہ اللہ جو چیز بنا رہے تھے اس کے ساتھ مل کر شریک ہو کے مدد کی ہے, علیحدہ تو کوئی نہیں بنا. قرآن مجید نے اس کو دوسرے مقام پہ اس کی تردید کی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا, کہ اگر کئی معبود ہوتے زمین میں فساد ہوتا. ایک کہتا یہ کرتے ہیں, دوسرا کہتا یہ کہتے ہیں. دیکھ تو نا ہمارے ملک میں اختیارات کی کیسی لڑائی جاری ہے, ایک کہتا میں بڑا, دوسرا کہتا میں بڑا. لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا, فساد نہیں ہوا اس لیے معبود کئی نہیں تھے, معبود ایک ہی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے. یہ تو یہ دلیل عقلی تھی کہ ان سے پوچھے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز پیدا کی ہے ان معبودان باطلا نے, یا اللہ نے جو پیدا کی اس کے ساتھ یہ شریک ہو گئے تھے اور مل کر پیدا کی. یہ دلیل عقلی ہے. ام آتیناہم کتاباً فہم علی بینۃ من, یا یہ کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتابچہ آیا ہے ان معبودان باطلا کے پاس کہ تم میرے ساتھ شریک ہو, جس طرح میں معبود ہوں تم بھی معبود ہو. اللہ نے ان کی طرف کوئی وحی بھیجی ہے, کوئی کتاب نازل کی ہے, اور ان کے پاس وہ دلیل نقلی ہے. یہ اس لیے معبود بنے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے, اور ان کے پاس وہ کتاب ہے, وہ وحی ہے, وہ صحیفہ کتابچہ موجود ہے کہ جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں خود اپنے ساتھ معبود بنایا ہوا ہے کہ دونوں مل کر ہم معبود ہیں. یہ دلیل نقلی, ان کے پاس اگر کوئی کتابچہ موجود ہے تو وہ دکھا دیں. دلیل عقلی کہ زمین و آسمان اور اس کائنات میں کوئی چیز پیدا کی ہے تو وہ بتا دیں. نہ دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی ہے. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا, بس معبودان باطلا اور ان کے شریک کار ایک دوسرے کو دھوکے کی باتیں یہ کیسے کہانیاں سناتے رہتے ہیں. پھر اللہ کی قدرت کی بات آگے بیان فرمائی, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی, زمین کے اوپر آسمان بنائے, زمین کے اوپر پھر پہاڑوں کو رکھا, جس کو چودویں پارے میں بیان فرمایا القا فی الارض رواسیا ان تمید بکم, القا فی الارض رواسیا, رواسیا اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو اونچا, جتنا اونچا اتنا ہی زمین کے اندر کھبا ہوا ہوتا ہے, تب تو وہ مضبوطی کرے. اگر صرف اوپر رکھ نہیں دیا گیا, پہاڑ جیسے اونچا ہوتا ہے ایسے ہی وہ اتنا زمین کے گہرائی کے اندر بھی وہ پہاڑ ہی ہوتا ہے, رواسیا اس کو کہتے ہیں. کہ اللہ نے زمین پیدا کی, اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ ٹھونس دیے, ان تمید بکم, تاکہ یہ زمین تمہیں ہلے نہیں, تمہیں تکلیف نہ دے. لیکن بالفرض اگر اللہ پاک زمین اور آسمان کو ہلا دیں تو کون ہے جو ان کے ہلنے کو روک سکتا ہے؟ چلو انہوں نے بنایا تو کچھ نہیں ہے, معبودان باطلا نے, ان بتوں نے بنایا تو کچھ نہیں ہے, شریک بھی نہیں ہے, لیکن اللہ زمین و آسمان کو اگر ہلا دے تو یہ روک تو دے نا, کم از کم اتنا تو کام کریں. یہ روک بھی نہیں سکتے, اب تک تو کوئی ایسا آلہ پیدا نہیں ہوا جو زلزلہ آنے سے پہلے بتا دے کہ زلزلہ آنے والا ہے, لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل جائیں. بڑی ترقی ہوئی ہے، یہ بھی نہیں پتا چلتا، بس وہ بعد میں کہہ دے، ہم نے کون سا دیکھا، بعد میں کہہ دیتے ہیں وہ پڑیاں ہل گئی تھی تو یوں ہل گیا تھا تو ہل گیا تھا، اور وہ پڑیاں جو ہلتی رہتی ہیں تم نے اتنی جو ترقی کی ہے ان کو ہلنے سے بچاؤ نا، وہاں بڑی بڑی کیلیں ٹھوک دو وہ پڑیاں نہ ہلے، اب تک کوئی نہیں بتا سکتا، پوری دنیا اتنا جناب نعرے لگ رہے ہیں فلانی ترقی ہو گئی، فلانی ترقی ہو گئی، فلانی ترقی ہو گئی، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ پانی لوگ پہلے مٹی کے برتن میں پیتے تھے تو اب تم نے گلاس میں پلا دیا، یہ ترقی ہو گئی ہے؟ ترقی تو یہ ہوتی نا جو پہلی دنیا کو کوئی چیز نہیں پتا تھی، زلزلہ آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلزلہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے، رجوع اللہ کرو، اب بھی آ جاتا ہے، پتہ تو کسی کو بھی نہیں چلتا۔ تو اگر اللہ زمین و آسمان کو ہلائے تو معبودان نے باطلا میں سے کوئی ایک تو ایسا ہو کہ ان کو روک دے، کوئی روک بھی نہیں سکتا، روک کیا سکتا ہے بتا کوئی نہیں سکتا، کیا آنے والا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ پاک کی قدرت یہ ہے کہ زمین و آسمان کو اس نے ہلنے سے روکا ہوا ہے، وہ ان زالتا، اور اگر یہ ہلنے لگ جائیں، ہلا دے، ان امسکہما من احد من بعدی، ان کے ہلنے کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو ان کو روک لے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اچھا پھر لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ان کو جلدی گرفت میں نہیں لاتا، کیوں؟ انہ کان حلیما، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے بردبار، اللہ جتنا برداشت کرتا ہے اتنا کوئی انسانوں میں برداشت کرنے والا نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں، اللہ اتنا حلیم ہے کہ وہ جلدی انتقام اور سزا نہیں دیتا، کیوں؟ اللہ یہ چاہتا ہے یہ توبہ کر لیں، غفورا، انہ کان حلیما غفورا، لوگوں کے گناہوں اور شرک اور ظلم و زیادتی کے اوپر تھوڑا حلیم ہے، بردبار ہے، موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ آگے یہ اپنا توبہ کر لیں، اور توبہ کریں تو اللہ توبہ قبول کر لیں گے، اس لیے کہ اس کی صفت ہے غفورا، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ سمجھ سکتا ہے۔